ambar ve istedilâru tavır. Havâsla la hayyûlâ sarâ. Sadevedenâ mutakallimînâ dûşşâ adikey av hayyûlâ bâtilâ. Takdîlâ delîl bâtilû. حکماتم او دلیل کے قدم دا عالم باندی قائم کری واسطہ حیولہ سر دیدہ دلیل موقوف دا فمقدمات ارباو باندی دی مقدمات ارباو کی اولنی مقدمہ دا الامکان و صفت وجودیت اول مقدمہ الامکان و صفت وجودیت امکان صفت وجودیت یعنی امکان امر وجودیت امکان امر اجمیدہ دو مقدمہ صفت الوجودیت لا تقوم الا بموجود بالضرورة دو مقدمة صفة الوجودية لا تقوم الا بموجود بالضرورة صفة الوجودية لقيام تلازي وده موجود تلازي وده خبر بديهي دو مقدمہ صفت الوجودیہ لا تقوم الا بموجود بالضرورة دریم مقدمہ الحادث قبل حدوثه ممکن الحادث قبل حدوثه ممکن حادث دا حدوث اخبرنا مخی هم ممکن ہوئی وَإِلَّا لَكَانَ وَاجِبًا أَوْ مُمْتَنِعًا وَهَذَا بَاطِلٌ دریم مقدمہ الحادث قبل حدوثه ممکن وَإِلَّا لَكَانَ وَاجِبًا أَوْ مُمْتَنِعًا هَذَا خُلْفٌ يعني هَذَا بَاطِلٌ سلام مقدمہ كل حادث فهو مسبوق بما ذاتي سلام مقدمہ كل حادث فهو مسبوق بما ذاتي آمی الحیولا سلام مقدمہ كل حادث فهو مسبوق بما ذاتي اما جا حیولا جا دا سلور مقدمی اولا مقدمہ صفقہ تکا الامکان صفت وجودیت دو مقدمہ صفت الوجودیت لا تقوم الا بموجود بالضرورة درم مقدمہ الحادث قبل حدوثه ممکنون وإلا لكان واجبا أو ممتنعا وهذا خلف يعني باطل صدر مقدمة كل حادث فهو مسبوق بما جتين يعني الهيولة صدر مقدمة كل حادث فهو مسبوق بما جتين دليل هذا الحادث قبل حدوثه ممکن صدر مقدمی دلیل کل حادثی و مسبوق بما ذاتی ولی لأن الحادث قبل حدوثه ممکن ادا بنا پو مقدمہ ثالثہ باندی کل حادثی و مسبوق بما ذاتی صدر مقدمی اس بات پر مثال سوالی لأن الحادث قبل حدوثه ممكن هذا بنا دريم مقدمة الحادث قبل حدوثه ممكن الحادثه قبل حدوثه ممکن، حادث قبل حدوثه ممکن وی، حادث لپاره قبل حدوثه امکان راغله وی. اول امکان عرض موجود، والامکان عرض موجود، الابناء باول مقدمة الامکان صفة وجودية، والامکان عرض موجود بناء باول مقدمة الامکان صفة وجودية، لابد له من محل موجود، لابد له من محل موجود، هذا بناء باول مقدمة الصفة الوجودية لا تقوم إلا بموجودنا بالضرورة. أنا أوصى شكل طالب حادث قبل حدوثه ممكن دا، أو حادث قبل حدوثه إمكان ثابت، أو إمكان أرض موجود دا، أو دیو دیو امکان دے پارا لابودی دا محل موجودنا دے حادث دا امکان دے قبل حدوثی ہی ثابت تا حادث دا امکان دے پارا با دے حادث دا حدوثنا مخے مخے یو محل موجود متحقق وی اجا دا امکان با آگے پوری قائم ہوئی اگر محل موجود نہ ده مگر ماده او حیولا ده خیر مقدمه ثابت ہے کہ کل حادث فهو مذبوق به ماده هر حادث نہ با مخه مخه ده ماده موجوده او بھی اگر ماده سره با ده امکان قائم او بھی اگر امکان ده چې اگر ده لذا له حدوث نہ ہم مخی ثابت ہو گا پیدا سلو مقدمہ سشولا کل حادث بی مادو تین اما کل جو مقدمی دی گا دا دکھ سلو مقدمی دی اس بات کار دی گا نو کل حادثی بو مضبوق بی مادو تین لا سلو مقدمہ دا دی دلیل کلی کلو دانسرا لئن الحادثہ ولكل حادث مفهوم مذبوق لماذا؟ دليل لأن الحادث قبل حدوثه ممكن بلا قدم مقدمة، والإمكان عرض موجود بناء أول مقدمة لا بد له من محل موجود، هذا بناء قدم مقدمة، هذا محل موجود سوق وهو المادة، وهو المادة هذا محل موجود مادة ثابت شو دا کہ ہر حادثہ با مخی مخی دا غم مادہ موجودا وی جنگ سرم مقدمہ ثابت شو دا کہ کل حادث ان فو مضبوخنا بے ما چلتے گوری خبر صحیح بورت سابس دی مقدمات اربعا حرش مروتیہ کی اولا مقدمہ الامکان صفت وجودیہ دو مقدمہ صفت الوجودیہ لا تقوم الا بموجود بالضرورہ دیو مقدمة الحادث قبل حدوثه ممکن وإلا لا كان واجبا أو ممتنعا وهذا خلف يعني باطل صدر مقدمة كل حادث فهو مسبوق بما دتين صدر مقدمة دليل لأن الحادث كل حادث فهو مسبوق بما لأن الحادث قبل حدوثه ممکن لا بلا تدريب مقدمة والإمكان عرض موجود لا بناء أول مقدمة لا بد له من محل موجود لا بناء دوام مقدمة أمر موجود سوق وهو الماء فثبت أن كل حادث فهو مسبوق بما جاتي شوف في حادث في كان تالي إذا كان الغرمخ كما في بعض المعداء أو حيولابا موجودة ساعت تو حادثی کرنے یا حادثی کرنے اس کا نمک دستار حیولا سوا موجود و مادر موجود تقبل حیولا کتنی ده هيولا ده فائده كتر ليش يا شيخ وهمي وان شاء الله نقص ده سرور مقدمين كانوا جوا غدري لو سرور مقدمين وعلى المبني فدي بني موقوفه ابي دليل وزار ابي ده دليل كده من الرمل اللي في كان كان في واسطه توسط تحيلا سر كان ما دي دليل كده سر دي دليل تقريبا وزار في هيولا قديما هيولا سنه قديم قديم علم قديم ده ولي ذاك هيولا قديما ده وهيولا ولي قديما لا يقول ذاك يكهيلا قديما نشي بل كهيولا حادثة شي إذا ومن هذا فدق السلرما مقدمة باني ككل حادث فهو مسبوق به ماذا تن دابا هيولا مسبوق به زبرا هيولا سارا وين شو دا هيولا كنا كدا قديما نشي حادثة شي دابا دا مسبوق به زبرا هيولا سارا دا مادي سارا إلا فسلوا مقدمة بين كل حادث فهو مضبوط به ما تقيم ذا هيلا من مضبوط به ذي هيلا سرى ذا هيلا من مقتل بدا ذا هيلا رغبه حتى بدا قد جاء حادث وقال لك توصل منه وتوائي لبدا مضبوط به ذا بلا هيلا سرى شهد غدا لبدا قد جاء حادث وقال لك ذا مضبوط به ذا بلا هيلا سرى شهد غدا وهكذا هل أمت جرى لازم بشو التسلسل وحيولياتك التسلسل باطل تسلسل باطل المستلزم باطل لرا باطل یہ باطل لرا جو تسلسل دے سوک مستلزم سو حدوث تا حیولا حدوث تا حیولا و باطل لی سب حق ہوئی قدم دا حیولا حیولا قدیم شو حقا دا حکمار دا زعان باطل مطابقا حیولا قدیم شو حیولا ابی سفر تاریو قدیم شو او کما وای چې احلا ابي قديم شو نو صورت بابا بون شي دي قديم او دي یو احلا او صورت وای دا صورت احلا ابي او صورت بابا نا یو به دا نیاسې مې اندې کنه ا چې بل کول څنګه یو بل کا پاور کولو ها نه احلا دا صورت بابا نه جدا کېږي نو صورت بابا دا احلا دا جدا کېږي لكن ما يجيك ليلي يا بواي فصل في أن الهيولة لا تتدرج عن السورة أبي فصل في أن السورة لا تتدرج عن الهيولة لا سيبرار يوم الكلاب فاور ولد لكي ولد لكي يجيني تاليبا لكي هيولة قديمة دانا سورة بمشي قديمة او مجموعه ده صورت او هيولات جسم ویله مجموعه ده صورت او هيولات شنو جسم وی لکه صورت هيا قديم شنو اشام قديم شول او عالم کو ده اشام نام ده کنه عالم ده شوی قديم ده ده حکما او دلیل ده علاقه ده به عالم په توسط ده هيولا اشار ده پوه شو کنه قال ترى فقط طرفنا جواب اولا جواب الهيولة باطلة هيولة باطلة تعالوا بعد دليلكم طب شكت هيولة سرشوا او هيولة مشتا هيولة باطلة ولهذا دليل مو باطل او هيولا باطل ده ولي لثبوت الجزء ايه لك جزء لا يتجزا ثابت لا اذا جزء لا يتجزا ثابت شي بيا هيولا ثابت ده شي لك هذا هيولا ده اثبات مدار اگر تبتال لبول بانده دا لك تاتو کو نبی جی کے کو فصل فی اس بار کی رحیلا کی ہوئی دی رحیلا جو اس بار کو ثبوت مدار پچا دا ابتار ہو گئی تو جو باقی میں جو ثابت تھا تو جو ثابت کی نحیلا سے کھلا باقی رہا تو جایلا باقی رہا سوان گا دلیل ان باقی رہا کتاس دا دلیل ان دا پتر اتاس دا حیلا سرا ان دا تاس دا دلیل دینا لبوجود دا حیلا ثبوت اهلا اهلا باطل كذا دليل مش باطل او تعالوا جوش عبید خواه که جوز اثبات اقلی دلائل تاسو او رجلی و شاره دا حضر تضعیف هم کرا و دا جوز دا اثبات پارا نخلی دلیل هم شتا خواه ومزقناه كل ممزق قرآن سوائی ومزقناه كل ممزق مطلب لازه که سو کم تمریب چی ممکن واغشو خارج تر اوی سلح شوائی رچه تمریب چی ممکن خارج تر اوی سلح اوی سلح شوائی مابل تمریب کو نہیں پاتے کانا میں بخیر کو شوک رہا جو نا یہ تذر مولانا صفلی اتانوی رحمه اللہ تعالی اگل صدرہ پر حاشیہ کی وہ لکھی چکہ دیر حکماؤ کو دا اس بات کا حیلہ سر ابتال دا جوش سر کدیر دا اقبل غلط عقیدہ نسا بطورا کہ عالم قدیم دا نمون ببیل کل دوگو مسئلو تا تعرض نو کر رہا کہ اولا باتی لدہ دوسرا ثابت ہو دا ذکر دا مون دا واقعی دا خود حدوث تا عالم دا واقعی هم دا غدا حدوث تا عالم دلائل سر ثابت تا اپنی دلائل سر هم نقی دلائل سر هم العالم متغیر و مکل متغیر حادث نفر عالم حادث لا تماما لا دليل العالم مستغني عن المؤثر وكل ما هو كذلك فهو قديم كل عالم لا غلط صغرى غلط ذكر عالم يكون لنا مستغني عن المؤثر عالم المؤثر مستغني صغرى غلط دليل صغرى غلط شو هذا وقال بعض الناس كلك پریام دی کے سبق ویلا کنا پریام دی کے کا خپل کلی محلی پر پریام دی سکول کے نل تا دی حالی مان سر رنگ جو مان جو اردو کی تاب کے دا امام شیخ دیو مناظری ذکر ہو جا ذکر شویا ہو تا داہری سارا خواب دی سکول نی کتابوں کے جاسے کیمتی خبر وی یا امام سے وہ ہے دہری سرا مناظرہ لہنا خدا کو وہی کہنا چاہ العالم مستغنی عنی لہ مؤثر مناظرہ دا پارا وقت مقرر کو مثلا لفت بجے قرآس امام سے وہ کسیم دائیں رکھ لئے وہ دعوہ دے وہ مناظرہ دے دے کمنس کی ذریعہ ہو امام صاحب هغه مقرر وخت ته راونه رسېدل داسې قصدن کړي وو که نه هغه د ملزم کولو دپاره لس بجې شوې او امام صاحب نشته ده هانو داري او داري ملګرو که نه تلې شروع کړې وو تاسو امام پتھو راتو شو آو اکتو شوالو آو ملگری و بوری کنا امام سے بلاری کا ناسا پا گرد کارو شوالو ملگری کوئی تو سے امام سے لارا وانا گا نا آگا سوی سالو شور مکہ وائی اور امام امام لارا وانا گا امام سے تراؤ رہا سے دلو کنا اسٹیج باندے تو ناس کرو داری ام ناس کا ظاہری اول اور بدا اور گول کرنا تھا اللہ پڑے واجی پاس ہونے پڑے جو پکڑ کھیم راہوں میں رشی دلی لاغا امام سے اگر سمائی گو رکھا نا ماں سے کوئی ہوئے تو ماغو رہو ماں سے کھیم کرا ہوں میں رشی دلی ماں تاکہ پتہ دا زمان دا کلی ہو دی مناظر دیو کمنس کے دریا بھائی اللہ وکیل را وښو ما مطلب دا و چې زه خپل مقرر وخت ورسمه خو چې راغلم ما نو دریا په غاړه کې شته بجد تو کشته نو من اخ طرف کنه ده بل طرف او صباحت و امبو ما تو نراتا حیران و نسو کن این که دریاب اگا بل کنه را بانده مناظری ده کلی طرف که کنه را شده در اپا که کنه را بانده یو یو نولا را بانده یو یو خاشا و نخاشا تنهی لگه ده نا صاحب اگر را او گرده ده خبر را او گرده ده او تختی تختی شوی ها او بلکو صاحب تختی او پخپل او تختی او بل سر ملاو شد میخونه پتی پخپل را آگل ده کشتی تنه دوره سر پخپل ما تر آگل پخپل لبا که چه نسته لما پخپل را را لندروان شوی ده عزیز دیکی نارو تر آور سلو کل آور سلو مولا ما دقس را بانی نارو شوالو لاتا اغا از دهوی شرطان اغا از سامی مخاطب کرد او گوری کنه دا امام تا موکنه سیر تا اونه پخپل را گرزی گی سیر تا اونه پخپل تختیکی گی اصمت در اغدان دا آج تیر تا پخپل تختیب روزای تیگی می خونه پخپل پکی را گی پخپل کسی دوری گی تیر تا کسی پخپل دی که ملاحی بوزی لطاس امام صبر در اغدان دا امام صبر پیلی کبی در اغدان دا میتا غد در اغدان دا تی کس اونا پخپلا نسی لا گرده گا ہے اونا پخپلا نسی تختا کرتا گا ہے کس نے پخپلا نسی جو دل لازم را آلم پخپلا سنگی جور کو سبحان اللہ پا بوہی تل لذی رتا لو نو دا مک سورا گا لتا چال آلم مستغری نا انو المحا نوانا سبری کامیو آئی حدود آلم کو ثابت کا مون با دا جوز دا مسئلے تا ہے یا دا مسئلے تا تعروض تدرنو کرا کو قدیلی ونیو تدی پو واسطے سر دا غلط آخیدن سا بطورے تا کتنم دا آدم خدو دا کار کے لذی کبیا من حضورا ابتال او جو سکو اس باتو کرو خدو جدی دلیل نا قولنے جو دا قشلو چی الحیولا باتی لکو یہ ثبوت ہے جو جو ہے عطا کو دین دینا کو ہے ویلا ہے ویلا باتوں میں نہیں سکتا بات نہیں سکتا دین جو ہے اگر دا دا جو دا دلیل دا مبنی ہے پر زمان مقدمات اربعہ ہو باندھ دا جو دا دلیل پر مقدمات اربعہ باندھ مبنی ہے کہ تاسو تفصیل ہو ویلا ادو کو مقدمات اربعہ کے دا اولن المقدمہ الامكان وصفة وجودية دا باطلة دا غلطة دا شروع المقدمات وكذا شروع المقدمات باطلة شو باطلة بدي ما نبنى ونقول مهم باطلة شو أول مقدمة الامكان وصفة وجودية دا باطلة بل الامكان أمر عدمي امکان امر وجودی نہ امکان صفت وجودی نہ دا بلکہ امکان صفت عدمی او امر عدمی دا اول دا کہ امکان امر عدمی نہیں شی بلکہ امکان موجود شی ربیو ممکانا د امکان په اړه ته پوښتنه کوي چې د امکان څه واجب ورته وایي که ممکن ورته وایي ځکه هر موجود چې وي ګنې هغه بیا واجب یا یا شي وي موجود چې وي یا واجب یا ممکن وي نو اوس ته وایي چې امکان امر تو امکان صفت وجودیہ دا امکان امر وجودی دا امر عدمی نہ دا تو امکان تو موجود ہوا ہے نمونگ تار تپوش کو گیا ہوتا کہ دا امکان چی موجود چھو تو واجب آئے تو ممکن ہوتا ہے تو کہ چھو چھو موجود بھی کرنے بیا واجب آیا سو بھی ممکن ہو تاسو موجودات دي ممکنه خدای موجود ده واجب لخطقه که امکان من خواهی که امکان امری ادمی ده تاسو ده ولی مقدمه باقی ده وجه داده که امکان امری ادمی نیشی امکان موجود شی بیا بدا امکان یا واجب وی او یا با ممکنه وی دا چی امکان واجب شی دا باطل وجه داده چی پدا امکان واجب شی کن بیا با داده دا موصوف که ممکن دا بیا خب آقا با طریق اولا واجب می کن و دا باطل کن دا ممکن واجب باطل که ذات امکان خطر کا واجب شی نگاو شو باتی اکتا دی امکان تا ممکن وائی نمو وی دا ہما باتی بورے دا امکان بکن من خوال دا امکان تی پتی وجودیا ندا تا دا والا مقدمہ باتی لگن بلکہ امکان نام ریا دنگی دا وری کئی امکان سے پچھو ہو جائے شی امر ہو جائے شی او موجود شی بے ہم ہوئی دا امکان وہ بے خادم نہیں ہوئی یا وہ واجب ہو یا با ممکن ہوئی کہ واجب بھی ندا بات ہے لیکن اگر امکان واجب شی میں اگر موصوف ہے کہ ممکن دا اب بچارے چاولا بے واجب ہو ہوئی ادا بات ہے کون دا ممکن واجب ہو دا بات ہے اب کتوائے دا امکان موجود دا ہو واجب ندا بلکہ صدا ممکن دا نمونگ وی کاؤنگا دی امکان ممکنان دا ہم باطلو دا وجہ دا تاری بن دا امکان لکن تدا ممکن شو تو بھی کٹو کا ممکن نو ممکن چا توائی ما لہو الامکان کا ممکن چا توائی او اس دا امکان ممکن شی دا وجہ دا امکان دا پارا سلا جیو سا امکان برا جی چا گا دا دغه ممکن وای طالب ممکن تا ته ما له امکان د امکان د پر به امکان راځي چې هغه دغه مثلا وسه خبره خو په دې روانه ده چې تم د امکان ته ممکن وای کنه د بل دغه امکان ته شو وای ممکن وای د بل دغه امکان د پر بل امکان راځي چې هغه دغه د بل دغه به ممکن وي د څه پر بل امکان راځي چې هغه دغه وها کذا حل مجره لازم بشي تسلسل په امکاناتو کې او تسلسل باطل نو کان دا امکان ممکن دا ہم باطل ایک مسلم باطل لرا باطل ہو بھی یہ تسلسل پر امکانات لرا سوک مسلم پر تتا دی امکان تا ممکن ہو ہوئے لہ انا تصور لگے دلا کہ امکان امر وجودی دا بلکہ امکان امر آدمی لیکن امکان امر وجودی نے سو بلکہ ہمارے آدمی سے انہوں نے تاکہ والا مقدمہ باتی رکھو کہ امکان ہم صفت ہونا وجودی ہے تو اتا ہم دلیل پر رسول اللہ والا مقدمہ تو بانے بنا رہا رسول اللہ رسول اللہ کے وقت ہوا رسول اللہ کر انہوں نے پوری اس پر ختم کھولے دلیل سے چھوڑو باتی رہو تب وہ ایک حصہ آجو یہ ہم جواب دکھر سوال تاہم دا دلیل بنا دا پر اس لئے مقدمہ بانے اس لئے مقدمہ کو تاسو اولا مقدمہ چاہ امکان صفت الوجودی ہے تو نا دا باتی رہا یہ امکان صفت وجودی نہ دا امکان امر وجودی نہ دا بلکہ امکان صفت آدمی دا امر آدمی دا ولیکہ امکان امر وجودی شی امکان موجود شی بے با من وائی اذا امکان وہ سا تا دخالی نہ وائی یا بے واجب وائی او یا بے ممکن وائی لیکن شو کی موجودی اگر یا واجب یا ممکن وی آب امکان تا تاسو واجب وائی اس دان غلطا ذکر کہ امکان واجب شی نو موصوف بے چی ممکن دا با طریقہ اولا بے واجب وی ازا چی موصوف شی سوکتا ممکن دا نا ازا ممکن واجب کے در دا باطل نو دا چی امکان واجب شی دا غلطا آو تا امکان تا ممکن وائے آو دا امکان ممکن کے در انسا دا غلطا ذکر کہ امکان ممکن شی دا بدا مسئل شی امکان دا پارا دیا بل امکان رہ رہے امکان بے با قابل تو تبیا ممکن ہوا ہے غزا پر بیا امکان را دی چھے دقا دا تسا با تبیا ممکن ہوا ہے وہا قضا حلوم مجر را سبا لازم شی تسا سوپ امکان آپ کو کہتا باطل لگے امکان ممکن کے در دا ہما باطل لگے امکان کام رو دی شی موجود شی بیا با ذکر را جو احتمال خام خارا دی یا ذاتی یا بدل واجب بھی یا ذاتی یا بدل شبی ممکن بھی واجب کے دلے باطل ممکن کے دلے باطل نو موجود کے دلے ہم شب باطل ولی که موجود رہ جائے بخام خیا واجب وقت ایبا ممکن وقت ونو واجب دور دلیشی نو ممکن دور دلیشی فسبت ان الامکان لیسا بی موجود بلی الامکان امرنا عدمی وصفت عدمیت نتاس اول مقدم خلق اس وجہ الامکان صفتنا وجودیہ طور دا دې د دې وو دا دې د دې د جواب نشولو دا به تاسو یاد ساتئ دا په دې کې تاسو د تفصیلی امتحان یو سوال کې چې ثم عجیب اما ثم عجیب ان برهان الفلاسفه الذين يقيمونه على قدم العلم ها هذا سؤال لازم فيك اشكر برهان الفلاسفة الذي يقيمونه على قدم العالم ثم أجيبوا عنه بحيث لا تبقى خبايا في روائح ياد كي دانكر التكرار كيكا فتدخل